أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين، فضل الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأن تسمعون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Terem Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak amellerimize göre değil, niyetlerimize göre bizleri mecbur eylesin. Amelin genişliğiyle varılır ama bir yere kadar varılır. Niyetteki vüsatle insan melekler kutbuna ulaşır, onları bile geride bırakabilir. Sizin Cenab-ı Hakk'a teveccühünüz, İnsanlığın istihar tablosu bizim yanıtmaz ve yanılmaz üzerimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'ya teveccühümüz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun boynu kasmalı kapı kullarına, kapısında kıtmirlere teveccühümüz, niyetinizin sahteti ölçüsünde Allah indinde öyle hora geçer ki, elverir ki karşı taraf haddini bilsin, kendisi için hakkın takdiriyle tespit edilen çerçevenin sınırlarına riayetler olsun. Bu itibarla çok erken saatlerde camiye koşup camiyi doldurmanız, hele bu camiyi dolduranların %99,9'unun gençlerin olması, gelecek adına ümitlerimize fer oluyor. Hazreti Muhammed Meş'ale sallallahu aleyhi ve sellem yeniden bir kere daha telali ettiğine, parıldadığına, şule feşan olduğuna delalet ediyor. Tertemiz sineleriniz ve o tertemiz sinelerinizin aynası olan dirahşan nasiyeleriniz yepyeni, ikincinin ilkleri olarak bir neslin dini ihya etmek üzere omuz omuza vermeye hazır bulunduğunu gösteriyor. Bir ikinci sahabe yolda ve geliyor olduğunu gösteriyor. Benim üstü zannım bu merkezde. Allah beni yalan çıkarmasın. Allah bu milleti de inkisar içinde daha uzun seneler bekletmesin. Zira ne benim ne de sizin dizlerinizde takatınız kalmadı. Ümitleriniz kalmadı. Onsuz yaşanan bir dünyada. Zihninde tasarladığım şeyler ne olursa olsun, sizin bakışlarınız ve samimiyetiniz daima bana rehber olmuş, beni başka şeyler konuşmaya çekmiş, götürmüş, sürüklemiştir. Ben buraya gelirken yine düşündüm ki, madem onun muhabbeti etrafında toplanıyoruz, ona itaat bizim için bir hayt-ı vuslat, bir faslı müşterektir. Yani ancak Hazreti Muhammed'le birleşebiliriz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ben de evvela ona karşı olan kalbi alakalarımız üzerinde durayım. Sonra da imkan el verir. fırsatlar yoluma su terperlerse, önümüzdeki derslerde de ona itaat, itaatin değeri, itaatin manasını arz etmeye çalışırım. Şimdiki mülahazam, sevdiğiniz zatın sevilmesinin önemini arz etmek. Denebilir ki bazı sineler, bazı dimalar, biz zaten ona vurgunuz, tutkunuz, meftunuz. Hazreti Muhammed'e meftun olmayan mı var? Hazreti Muhammed'e meftunuz. Yeniden bir kere daha zihinlerimizi veya kalplerimizi, sinelerimizi kurcalayıp kan damlatmanın manası nedir? Hayır, kan değil. Kevser damlayacak. El misk küllemâ kerrertehu yetadavvâh. O bir misk gibidir. Kurcaladıkça etrafa koku saçar. Hazreti Muhammed'in olduğu yerde cennet kokar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sevgisi ümmeti Muhammed'in dertlerine derman olmuştur. Onun sevgisi 3 asır boynu buruk, beli bükük. Ümmeti Muhammed'in çaresizliğine çare olacaktır. Ey çaresizler çaresiz! Kapında çare dilenmek üzere toplanan şu gençleri, hususuyla gençleri eli boş geriye döndürme. Sultana sultanlık, nitekim gedaya da gedalık yaraşır. Bildik boynumuzdaki tasmadan kendimizi, ayağımızdaki prangadan kendimizi bildik ve daima muhtaçlara açık kapına geldik. Tokmağına 20. asrın koyu karanlıklarının yırtılmaya başladığı, İslam'ın şafakın horoslarının ötmeye başladığı bir dönemde bir kere daha dokunuyor. Ya Muhammed'den nümesel muhabbet diyoruz veya ya Muhammed'den nümesel Muhammed diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyoruz ki sen Ebu Cehil bile kapına gelseydi geriye çevirmeyecektin. Nitekim onun ömrü vefa etmedi, oğlu kapına gelince yüreğin dolu dolu ona yakın bir sahabine dediğin gibi şöyle dedin. Merhaben bir rakibil muhacir. Geç kaldın ama hicrette yine de muhacirsin. Merhaba Ebu Cehil'in oğluna dedin. Sen busun ve biz de işte onun kapısında muhtaç, ona el açan, şey'en lillah ya Resulallah diyen kimseleriz. Şey'en lillah ya Resulallah. Senin Ramazan'ında, ümmetini davet ettiğin oruçta, belki çoğu camide iftarını açtı, zira seninle iftar açmaya teşne bulunuyorlardı. Yemenin içmenin ne önemi olur? Bize ondan kevserler sunulacak da yemenin içmenin ne önemi olur? Dediler, buraya koştular. Onun sevgisi imanın bir parçasıdır. Onu sevenler er geç Allah'a varır, Allah'a ulaşırlar. Zira evvela onun sözleriyle başlayalım. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyh min validihi ve veladihi ve nasi ecma'in. Sizden herhangi biriniz gerektiği gibi iman etmiş olamaz. Beni annesinden, babasından, evladından, bütün insanlardan daha artık sevmedikten sonra. O böyle diyordu. Zâka ta'imen men radiyâ billâhi rabbâ ve bil islami dînâ ve bi Muhammedin Resûlâ ferman ediyordu. İmanın tadını tatmıştır. Rab olarak Allah'tan razı olan, din olarak İslam'a hoşnutluk sinesini açan ve Muhammedur Resulullah deyip inşirah içinde gerilen imanın tadını tatmıştır. Yoklayın vicdanlarınızı. Hazreti Muhammed hoşnutluğunu arayın orada. Hoşnut musunuz ondan? Seviyor musunuz? Çılgınca bağlı mısınız? İmanın tadını tatmış sayılırsınız. İman taht kurmuş sinelerinize oturuyor demektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle iman, onlar ikizdirler, tevemdirler. Bir yerde beraber bulunurlar. Onu seviyorsanız, evvel tefesi gibi bir iman var sinenizde demektir. Kendi öyle buyuruyor. O öyle buyuruyor, sevenler de onu öyle dilbesti oluyorlar. Hepsi vurgun, hepsi tutkun. Ama daha derince midir belki bilemiyorum. Sizin sinelerinizi de bilemiyorum. Onu ne denli sevdiğinizi bilemiyorum. İçinize salacağım arşınım yoktur, urganım yoktur. Bunu ölçecek elimde kıssasım yoktur. Ama çehrelerinizden belli ki sizler de ona karşı düşkünsünüz. Düşkün olun. Onun size düşkün olduğu kadar düşkün olun.

Soruyorlar, niçin ağlıyorsun? Diyor ki, her kemalin bir zevali vardır. Din tamamlandığına göre, İslam'dan Allah razı olduğuna göre, nimetlerin gelmesi bittiğine göre, bütün bu işlere vesile olan zat demek ki gidecek misin içinizden? Hıçkıra hıçkıra ağladı. Fedake ebi ummi dedi. Anam babam ve tatlı canım sana feda olsun ya Resulallah. Sen dur biz ölelim. Ama bu mümkün değildi. O yer değiştirecekti. Çilesi bitmişti. Dünyanın sıkıntılarından ve zahmetinden Hazreti Rahmanu Rahman'a rahata ervahın sayaran ettiği aleme gidecekti. Üveyikler gibi cennetlerde uçacaktı, çilesi bitmişti, davet razı olmuştu. Ve buyurdular bir gün, kul Rabbisiyle burada kalma arasında muhayyer bırakıldı. Bunu istihar tablosu söylüyor. Kul dünyada kalmakla Allah arasında, gitme veya kalma arasında muhayyer bırakıldı. O, onun yanını ihtiyar etti. Hazreti Ebu Bekir hıçkırıklarını tutamaz, hıçkıra hıçkıra ağlar. Zira o kul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Artık bana gelir misin denmişti kendisine. Kendi öyle buyuruyor. Peygamberin miadı dolunca Allah ona geliyor musun, kalıyor musun der. Buhari Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadiste aynı vaka Hazreti Musa aleyhisselam için de bahis mevzu olmuştur. Allah Resulü ben sana geliyorum dedi. Nitekim irtihal buyuracağı an elleri Hazreti Ayşe'nin ellerinde, Ayşe validemiz, kadınların sultanı, anamız dua okuyordu. Elini çekti elinden, artık duayla beni burada durdurmanın zamanı değil. Allahümme errefikel a'la. Yerdeki dostlar ve dostluklar yeter. Artık senin dostluğuna müstakim. Belki de artık hicrana dayanamıyorum. Vakaten her yerde hazır ve nazırsın. Vicdanında varlığını bana duyuruyorsun. Vahyiyle namelerini ve mesajlarını alıyorum. Senin adına soluk soluğa koşuyorum. Senden hiç ayrı kalmadım. Nasıl sen ayrı kalırsın ki? Cennet mekan, aleyhir rahmetü vel gufran, Yavuz Sultan Selim Han, Hazretleri vefat ederken Hasan Can, sultanım Allah'a teveccüh var dediği zaman, ya sen şimdiye kadar bizi kiminle bilirdin dedi. Hazreti Muhammed nasıl başkasıyla olur? O doğdu Allah'la beraberdi. Yaşadı soluk soluğu Allah'la beraberdi. İrtihal buyururken de Allah'la beraberdi. Ama cismaniyetiyle ve ruhaniyetiyle ona intikal etme, vazifesini yapmış olma nevinci, huzuru, itminanı içinde ayrı bir nimetti. Allah bu nimeti ona tattırıyordu. Arkada kalanlara hicran. Aradan 14 asır geçti. Ben de 30 senedir cemaatime defaatle onun o son dakikalarını tablolaştıran hususları size intikal ettirirken sanki biraz evvel şu sopada hayatta gözlerini yumdu ve ben de kalktım onun yanından sizin yanınıza geldim gibi gelir bana. Seni nasıl arka maksurede bıraktım buraya geldim demek gibi geliyor içimden. Ve fikrimin onun intikal ve itali mevzuunda ortaya sürdüğü düşüncelere vicdanım isyan ediyor. Senelere isyan ediyor, aylara isyan ediyor, günlere isyan ediyor. Nasıl benimle onun arasına girersiniz? Hem 14 asır olarak, şu kadar ay olarak, şu kadar gün olarak. Zira o içimizde, hele benim paslı içimde böyle olursa, ya aydınlık içlerde, sinelerde nasıldır? Onu sizin vicdanlarınıza bırakayım. Yakınlığını görmeye çalışın ve sonra zihninizde beni takip edin. Yakınlığımızı korumaya çalıştığımız Hazreti Muhammed Mustafa ile Allah yakınlığımızı muhafaza buyursun. Biliyoruz ki yollar ona uğramadan Allah'a varamaz. Bilmeyerek ona laf atanlar bir gün ellerini dizlerine vurup eyvah edecekler ama iş işten geçmiş olacak. Sultan'dan diliyor ve dileniyoruz. Eteklerini açabildiği kadar açtın, perlerini saçabildiği kadar saçtın, mescidin dışında dahi kimse kalmasın. Şefaatiyle ehlil kebaire min ümmeti sözüyle bir kere daha tecelli etsin. Mescide gelenlere şefaat elin yetişecektir. Ya sokakta dolaşanlara, seni bilmeyenlere ama sözünü sen söylemişsin. Günahı kebair işleyenlere dahi şefaat edeceğim diye sen söylemişsin. kapıyı açtığın için istiyoruz. Elini uzat, yolda kalmışların imdadına koy. Takılıp yolda kalmışlara medet refan ol. Ey Sultan-ı Resul, Şah-ı Mümeccet Şeyh Galib'in ifadesiyle. Onu öyle seviyorlar ki, mübarek naşı öbür alemin koridoruna konmadan, kabir demeden Allah'a sığınırım. Zira orası Ravzatun min Riyadil Cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ahiretin koridoruna mübarek naşı konmadan daha. Bilal son bir ezanını okuyordu Medine'de. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah derken çıkıkları tutamadı. Ezanı bıraktı, yıkıldı olduğu yere ağlamaya durdu. Sahabi diyor ki, İbn-i Sa'd'ın tabakatında, hücre-i saadete bir hücum başladı, öpecek, üzerine kapacak, yiyecek, yalayacağız onu. O ezanı bitirdi mi, bitirmedi mi? Bitirmemesi daha çok hoşuma gider. Şu içimizdeki büyük temsilci ve rehber gittikten sonra o ezan yarıya inmelidir. Muhammedur Resulullah da takılıp kalmalıdır. O söylenmemelidir. Bilal da vicdanından gelen bir his, bir duyguyla coşmuş, kendinden geçmiş, o çağlayana katılmış ve ezan-ı Muhammedur Resulullah ile noktalamış. Varlık da zaten Muhammedur Resulullah ile başlamış, Muhammedur Resulullah ile noktalanmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. O gidiş gitti, başını aldı. Şehit olursa bir an evvel ona ulaşacağı yolları araştırıyordu. Bu bana Yermuş'ta mı nasip olur? Bu bana Kasiye'de mi nasip olur? Nasip olur. Bu bana Ermenistan'da mı nasip olur? Dolaşıyor. Bir gün uykuda uyuyordu. Bunu da İbni Asakir, Hafız İbni Asakir naklediyor. Uykuda uyuyordu. Allah Resulü geldi ona. Mâ hâdîl cebbetü yâ bilâb. Bu ne cefadır, bizi ziyaret etmiyorsun dedi. Devesine bindiği gibi birkaç gün içinde kendisini Ravza-i Tahire'nin bağrına attı. Hasan Hüseyin'in eteklerinden tutup ne olur bir ezan daha. O gülbengi kudumuyu haber veren, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bisetle gelişini haber veren ezanı bir kere daha ilan et. Bilal ezan okumayacaktı. İmam olmayan camide ezan mı okunur? Mihrapta imam yoksa niye ezan okusun ki? Ama atmadı. Pirinin, rehberinin, pir-i şuvatının, istek ve evlatlarının, torunlarının arzu ve isteğini kıramadı. Minareye çıktı ve avazı çıktığı kadar haykırdı. Bir emri bülentti, ezan yükseliyordu. Şehbal atıyordu ruh-i revani Muhammed'i. Bütün etraf lerzeye gelmişti, etraf inliyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince sahabi bu sese çok alışkındı. Hep peygamberin varlığında duyuyorlardı bunu. Acaba peygamber dirilmiş miydi, olur muydu? Ağaçlara gel deyince emrine itaat edip gelen Hazreti Muhammed dirilebilir miydi? Akıllarından geçiyordu, dirilebilir. Câet li davetihil eşşâru sâcideten temşi iley alâ sâfin bilâ kademi diyor bu seyri. Ağaca gel dedi. Ona meskiyeler yasa yasa yürüdü ve Hazreti Muhammed'e vardı. Sözü ağaca, taşa, suya geçen, on parmağından on musluklu çeşmeler akıtan, mübarek elini bereket adına yemeğin üzerinde dolaştırdığında binlerce insana yetecek hale gelen o bereketli el, mucize eli bir daha dirilir miydi, dirilebilirdi. Dirildi diye herkes evlerinden çıktı, mescide koşuyorlardı. Eşhedü enne Muhammed ve Resulullah dendiği zaman alem bayılacak hale gelmişti. Geldiklerinde onu göremediler, yoktu. Çünkü kullu nefsin zâikatul mevt, thumme ileynâ turcaûn. Her nefis her lahza ölümü tatmaktadır. Ve bir gün gelecek, değişik bir manada tadacak. Ve herkes varması gerekli olan zata varacaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buradaki yolunu tamamlamış, başka bir yola girmişti. Onu öyle severlerdi ki, vefatıyla şok olan sahabe-i kiram aylarca kendine gelemedi. Enes diyor ki bir gece geçmiyor ki rüyalarıma girmiş olmasın. Her gece ben rüyalarımda onunla haşr-ı neşr oluyorum. Onun sevgisi dertlere derman. Onun için zâkat-ı amel iman. Zâkat-ı amel iman men radiyye billahi rabbâ ve bil İslami dîne ve bi Muhammedin Resûlâ dedim. Onu seven, onun peygamberliğinden hoşnut olan, ona dilbeste bulunan imanın tadını tatmış demektir. Ve yine Buhari Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste bu mevzuda bizzat onun beyanına dikkatinizi rica edeyim. Selâtun men kunne fîhî vecede halâvetel îmân. En yekûne Allahu ve Resûlühü ahabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Ve en yuhibbel mer'e lâ yuhibbuhu illâ lillâh. وَاَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْغَدَهُ اللّٰهِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Üç şey vardır ki bir kimsede bulundu mu onlar, o imanın halavetine zevk-i ruhaniye ermiş demektir. Vicdanında onunla buluşmuş, Allah'ın tecellileriyle buluşmuş ve tanışmış demektir. اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا Allah ve Resulunu her şeyin üstünde ve her şeyden artık seviyorsa Resulullah'la vicdanında buluşmuş demektir. Allah buluştursun sizi. Sizin arkanızda ben de elimi uzaktan Hacerül Esad'e sürüyor gibi buluşanlara elimi sürerken bu kıtmirde ne arıyor içinizde derlerse deyin ki bu yolda bize bir şeyler anlatıyordu, içimizde görünüyordu. Buna şehadet ederiz. وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ İnsanları, ehli imanı Allah'tan ötürü seviyorsa, zevki ruhaniye ermiş, Allah'ın tecellileriyle buluşmuş, Allah'a kurbiyet kazanmış demek. وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْغَدَهُ اللّٰهِ Bu kayıt Müslim-i Şerif'e aittir. كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ Küfürden çıktıktan sonra yeniden küfre dönmeyi, ateşten kurtulduktan sonra ateşe dönme gibi kerih görüyorsa, ateşten kaçtığı gibi küfürden kaçıyorsa, dalaletten kaçıyorsa, imanın tadını tatmış demektir. Dalalete, küfre ve küfrana götüren günahlardan kaçıyorsa, masiyetten kaçınıyorsa, imanın tadını tatmış, zevk-i ruhaniye ermiş, ereceği şeylere ermiş, ötesinde bütün letaifine ermiş, bileceğim aklımın ereceği şey değil. Zira büyüklerimizin dediği gibi, مَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَعْرِفْ Tadmayan bilmez. Tadmışsanız bileceksiniz. Size yemeği, içmeyi ve her şeyi unutturacak kadar helavet dalgaları içinize salan Hazreti Muhammed muhabbetinin sallallahu aleyhi ve sellem ne demek olduğunu. Kur'an'da bir ayet var. Mücadele suresi o ayette bitiyor. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Allah'a ahiret gününe inanan insanlar arasında sen, Allah'a ve Resulullah'a düşmanlık yapan insanlarla diyalog kuracak, münasebet içinde bulunacak, onlara bağrını açacak bir insan bulamazsın. Kalp muhabbetullah'la dolmuşsa, kalp Resulullah'ın muhabbetiyle dolmuşsa, diğerlerine karşı tavrımız acıma şeklinde olacaktır. Ne zaman ellerini uzatacaklar, kusur ve seyyelerine bakmadan ellerinden tutacak, Allah'ın izniyle, Resulullah'ın gösterdiği yolda evci kemalatı insaniyeye çıkmalarına yardımcı olacağız. Bizde kin, bizde nefret, bizde gayz, bizde hiddet, bizde şiddet yoktur. Gömdük onu. Hazreti Muhammed ile gömdük sallallahu aleyhi ve sellem. Ta onun diliyle, onun aydınlık devriyle gömdük. Ama gerçek sevgiye gelince, hakiki sevgi hakiki olarak ancak Allah'a tevcih edilir. Resulullah'a tevcih edilir. bu ondan ötürü, yaratandan ötürü. Yaratılmış olmanın hakkını veren salih ibadullah'a tevzi edilir. Allah'ın salih kullarına verilir. Sahabi cemali hassasiyetle bunu yerine getirmiştir. Radiyallahu anhum. Sizin inşallah bu işi daha geriden takip etmeyeceğinize kanaati katiyen var. Ümidim var. Belli bir noktaya bu işi getiren Hazreti Allah tamamlayacağı benzer bu işi. Öyle inanıyorum ki aynı yürekten alakayı siz de Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı duyuyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın şimdi misaline. Bir muharebeden dönüş esnasında münafıkların reisi kendi adamları arasındaki sözü söyledi. Ve sonra münafıkun suresinde münafıklarla alakalı bir surede Allah Celle Celaluhu bunu bir ayet olarak hikaye etti. لَاِرْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ Eğer Medine'ye dönersek bizler, azizler, kendisini kastediyor, Medine'nin yerli halkı ve bu arada onları temsil iddiasında bulunan münafık Abdullah İbn Übey İbn Selul. Eğer Medine'ye dönersek azizler delilleri aşağılardan çıkaracaklardır. Haşa aklı sıra Mekke'den gelen Medine'ye yerleşen, Medine'yi medeniyet merkezi yapan, medeniyetin babası, mürşidi, yol göstericisi Hazreti Muhammed ve taraftarlarını oradan çıkaracak. Ve bunu bir münafıka yaraşır, yakışır, çirkin bir edayla anlatıyor. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَ الْأَذَلِ Azizler delilleri çıkaracak. Bizler Medine halkı Abdullah İbn Übey İbn Selul ve arkadaşları, Hazreti Muhammed ve arkadaşlarını Medine'den çıkaracağız. Kasem olsun. Allah Resulü o ailede münafık tek oydu. Oğlu Abdullah İbn Abdullah İbn Übey İbn Selul, peygamberin dizinden dizlerini ayırmayan bir yiğit miydi? Kı Şammas İbn Kayısı evli bir yiğit miydi? Bunları kırmaması da çok önemli. Oğlunu çağırdı, şöyle buyurdu. Babanın ne dediğinden haberin var mı? Haberi yoktu. Ayeti okuyunca, naam sadaka ya Resulullah dedi, doğru söylüyor. La yukhrijanna al-azzu minha al-adal. Azizler zelilleri çıkaracaktır. Sen ve ashabını azizsiniz. Babam ve yardakçıları da zelildir. Sizler onları buradan çıkaracaksınız. Bu tablonun birinci yanı, bir parçası. Babası Medine'ye girecek. Koştu atının zimamından tuttu. Eğer şurada halkın duyacağı şekilde ben zelil Resulullah azizdir demezsen vallahi seni Medine'nin binalarının gölgesine sokmam diyordu. Resul-i Ekrem'e iltimas edeceği ana kadar da Medine'ye giremedi. Resulullah'a öyle bağlıydılar ki onun uğrunda candan da geçebilirlerdi, terden de geçebilirlerdi. Zira rehi sevdaya girmişlerdi. Canan dileyen dağdağayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya cünunuz bize namus. Lazım değil eydi ki bu işhane düşer mi? Biz rehi sevdanın delileri ve mecnunlarıyız. Hazreti Muhammed adına ne derlerse desinler. Gökten gelmiş bir iltifat olarak öper başımıza korur. Varsın kitmir desinler. Biz onun köyünün kitmirlerine karşı dahi saygı duyarız. İşte onun adını anarken dudaklar ne tatlı şey eda etsiniz deyip dudaklı yalayan insan sözü. Hazreti Muhammed dedikten sonra bu ne tad Allah'ım? Hazreti Muhammed bu ne tad Allah'ım? Hazret o Medine'de uyuzlu kıtmirler gördük. Yetiliyor. Susun! Ben Medine'nin kıtmirine de kurban olayım. Sözdeki derinliği görüyor musunuz? Biz Medine'nin kıtmirine dahi kurban olmaya dünden teşneyiz. Onun kadar yeryüzünde sevilmiş insan olamaz. Yeryüzünde onun kadar takdir görmüş insan olamaz. Ashab-ı nasıl uğrunda hüzucan ediyordu, kıyamete kadar sizler de aynı şeyi yapacaksınız. Eğer Abdullah İbn Übey İbn Selul, oğlu Efendimiz arasında cereyan eden şu hadisede, oğlu Abdullah'ın kahramanlığı size düşse soruyorum. O işi yapar mısınız, yapmaz mısınız? tedbirinizden diyorum ki, 1000 canım olsa yaparım. Yaparım Hazreti Muhammed Mustafa uğrunda. Temiz sinelerden yükselen şeyi vicdanlarında okuyorum. Hepimiz onun uğrunda her şeyimizi feda etmeye hazırız. Bu sevginin tamama ermesini ve noktalanmasını Rabbimin engin rahmetinden niyaz ediyorum. Bu ayetle alakalı bir diğer misal şudur. Ezan okunurken acaba duyar mıyım? Evet. Okunmaz. İrşat meclisine yığın yığın alemin akıp geldiği bir dönemdir. Efendimiz'e akıl ve üzere İmran'ın babası Hüseyin gelmiştir. Kendini şair ruhlu, ilhama mazhar, hikmet kaynağı bir insan görürdü. Efendimiz'i ikna edeceğini zannediyordu. Ve Efendimiz'in yanına geldi, ona atalarının büyüklüğünü, kendisinin o soydan sadece bir fert olduğunu anlattı. Efendimiz kendisine yakışır edeple dinledi bunları. Ondan sonra ona şu ikna edici şeylerde bulundu. İnşallah başka bir camide sohbetlerin devamında Efendimizin fetanetini ki ben ona aklı akılla aşma keyfiyeti diyorum. Arz ederken bunları iknada kullandığı metodlar olarak arz etmeyi düşünüyorum. Rabbim inayet buyurursa. Evvela fetaneti azamıyla, o müthiş aklıyla bize getirdi. Hüseyin dedi, sen kaç ilaha tapıyorsun? 8 tane, 100 karası. Acıktığın zaman yiyeceğin şeyleri kimden istersin? Göktekinden. Su istersen kimden istersin? Göktekinden. Yağmur olmazsa, kast olursa giderilmesini kimden istersin? Göklerde olduğu söylenenden. Çocuk istersen kimden istersin? Göktekinden. Şu yerde var dediğin varlığına inandığın 7'den bir talebin yok mu? Yok. Çünkü ellerinden bir şey gelmez. İşte ben bunu söylüyorum. Ben diyorum ki elinden bir şey gelmeyenlere teveccüh etmeyin. Beyhude kapı dövmeyin. Sonra başı açık yalın ayak hayallerle inkisar içinde geriye döneceksiniz. Çok koşacak, çok yol takip edecek ama eski masallarda geçtiği gibi azacak, yüz gidecek. Fakat bir çuvaldız o yol alamayacaksınız. Ben diyorum ki semalara teveccüh edin. Gökte dediğiniz gök ve yer elinde olan Allah'a teveccüh ediniz. Ve sonra da ona dua buyurdu. Hüseyin gelen o mütemerrit adam değildi. Birdenbire yumuşamış, şeker ve kaymak haline gelmişti. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedi. Oğlu bir köşede oturuyordu. O dakikaya kadar bakışımı bile ona çevirmem, bakışlarıma karşı saygısızlık olur diye babasına bakmamıştı. Bakışımı israf etmiş olurum diye babasına bakmamıştı. La ilahe illallah deyince ok gibi yerinden fırladı. Babasının başına kapandı, öpmeye başladı. Allah Resulü bu manzara karşısında çıkanı tutamadı. Şuna bakın buyurdu. Biraz evvel babası içeriye girdi, iltifat etmedi. Yüzüne bakmadı, buyur demedi. Fakat la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la Allah'a intisap ettiğini ilan edince kalktı, başını abandı, yüzünü gözünü öpmeye başladı. İşte ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı derin alaka bu merkezdeydi. Böyle seviyor ve böyle bağlılık ishar ediyorlardı. Bu kürsüde bana yeni bir imkan olursa kürsülükler Allah razı olsun. Herkes yakşımen yaman, herkesi tanıştım, herkesi kendimden çok iyi gördüm. Onların bu iltifat ve alevarı karşısında, imamın, müezzinin, vaizin centilmenliği karşısında insanlığımdan da ar ediyor ve hicap ediyorum. Buralar benim yerim değil. Fatih böyle bir günde, salı gününde İstanbul'u fethetmişti ama Mayıs ayındaydı. Fatih'in camisi ki belki de bu kürsüye ilk defa Akşemseddin çıktı vazif. Böyle bir kürsüye. Benim yerim değildi ama اِذَا كَانَ الْوَادِ خَالِيًا يَكُونُ سَعْلَبْ وَالِيًا Dere tenha olunca tilki bey olur. Ama biraz da arkadaşlarımın, meslektaşlarımın yıllarca 30 sene beraber çalışmaya çalıştığım teşkilatın, Diyanet Teşkilatı'nın centilmenliğidir bu. Rabbimden dilerim, Rabbim onları da yalancı çıkarmasın, sizi de hüsnü zannınızda intisara uğratmasın, Bana da inayet ve keremiyle doğruyu konuşma imkan ve fırsatını versin. Buraya boş gelmeyesiniz, boş dönmeyesiniz. Ona sevgi, onun devriyle noktalanmış ve bitmiş değildir. Hazreti Muhammed sevgisi, sahabi döneminde devam ettiği gibi ondan sonra da devam etmiştir. O kadar ki bir iltifatına ruhlar feda olmuş. Ben öyle kimselere şahit oldum ki, rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, Efendimiz elini sürmüş, onu suazlamış, koşa koşa bana gelmiş, varlık adına nem var hepsini vermeye amadeyim, deli gibi. Kıyamete kadar da devam edecektir bu mesele. Hazreti Osman Efendimiz, muhasara hadisesinde, evi muhasara edilmiş ve aynı zamanda Hasan Hüsner gibi kahramanlarla korunuyordu. Korunma devam ederken biz gece rüyasında Efendimiz'i gördük. Bir sofranın başında oturuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a bu akşam beraber iftar etmeyi düşünmez misin ya Osman dedi. Ertesi gün eli kanlı, yüzü kanlı, gözü kanlı birisi arkadan duvarını delip içeriye girdiği zaman fevkalade intirah içindeydi. Zira dünyadaki sofradan ayrılacak ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına ulaşacaktı. Bu bitmemişti. Sultan Ahmet'i yaptırsan koca hükümdar Sultan Ahmet aleyhirrahmetü vel gufran hazretleri onun mübarek ayağını resmen tacına bir sorguç gibi taktırıyor. Nola tacım gibi başımda gezdirsem diyor. Kademi paki Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun muhabbeti Selahattin-i Osmaniye ile de bitmiyor. Kıyamete kadar devam edecek. Herkesin, hepinizin tanıdığı, tanımayanlar da tanısın. Tahirül Mevlevi Hazretleri, Mesnevi'nin büyük şairi bize bir vaka anlatıyor. Derdest edildikleri bir yerde. Merhum, mücahit, şehit, kahraman Asif Hoca ile beraber. Hoca ertesi gün hakkında karar verilecek, özene bezene bir müdafaa hazırladı. Müdafaa hazırladı, müdafaa yastığın altına koydu. Efendimiz'i görmeye kılmış bir musla gibi oldu ona. Yastı sonra. Şafakta hocanın telaşlı kalkışıyla ben de telaşlı uyandım diyor. Tahirül Mevlevi naklediyor. Telaşlı uyandım. İş kalkar kalkmaz yastığın altından müdafaayı çıkardı. Yıktı ve astı. Dedim ki hoca ne yaptın böyle? İş çetin görünüyor. Adamlar kararlı görünüyor. Verdikleri kararı sadece mahkeme uydurmacılığıyla burada ifham etmek istiyorlar. Dedi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana dedi ki, Atıf nedir bu telaş? Yoksa bize gelmek istemiyor musun? Ne lüzumu var müdafaaya? O gün hoca gitti. Hakkında verilen son hükmü de verdiler. Hocanın işi biri. Hayır estağfurullah. Hocanın işini bitirdim zannedenlerin işi bitti. Esma validemizin sözüyle diyeyim. Haccac Abdullah ibn Zübeyr bin Avvam'ı astırınca Haccac'a şöyle dedi. Siz onun dünyasını mahvettiniz. O da sizin ahiretinizi mahvetti. Hocaya kastedenler ahiretlerini mahvetmişlerdi. Bu hocaya bir şehadet kazandırmıştı. Bütün şehitlerle beraber onun ruhu da şad olsun. Rabbimin inayeti sizinle beraber olsun. Tasarladığım şeyleri bir tamamen arz edemedim. Arz ettiğim gibi sizin bakışlarınız, siz ve heyecanlarınız beni ayrı vadilerde dolaştırdı. Tasarım aksadı. Rabbim ayetini sizin ilhamlarınızla benim talihsizliğime yar kılsın inşallah. Önümüzdeki dersi eda etme, takdim etme imkanı doğarsa bu sevgi üzerine kuracağımız itaati arz etmeye çalışacağım. Esas sevginin saç ayağı, sevgiyi üzerine kuracağımız hususlar onun tanınmasıdır. Ama ben o tanınmayı başka bir kürsüde ele aldığım için burada yeniden sizleri yormayı düşünmedim. Hem Ramazan-ı Şerif'e mahsus 3-5 tane vaaz-ı nasihat içinde ancak bazı önemli hususları tembih mahiyetinde size arz edip vicdanlarınızın birer dua halinde semalara aksetmesini ve oralarda mahkep bulmasını yine çalışırım. Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi Hazreti Muhammed Mustafa'dan ayırmasın. Cemaat çok kalabalık. Dışarıda hatırlarımız var. Kitap fuarının tahtalarına zarar gelmemesi için tembaat faydalı olacak. Hasırlar serilip üzerinde namaz kılınmasını tavsiye ediyorlar. Öyle kılınsın. İçeriye girmiş bu kadar arkadaşlarımız da fazla birbirinin sırtına kılabilirler. Teravih de yine aynen müşterek imam tarafından kıldırıldığı ve biz müşterek namazı kıldığımız için birbirinin sırtına secde edilerek kılınabilir. İnşallah bir an-ı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu ebsere müreccahtır. Bir dakika yaşayabilirseniz binlerce sene sevap kazanmış gibi ileri makamlarda kendinizi görebilirsiniz. Ve fakire dua etmeyi de unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Lillahi'l-Fatiha.